بٹھا اس نوجوان کو ہم صبح آئے تھے, اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا, زور میں آیا اس وقت بھی پڑھ رہا تھا, اثر ہو گئی ہے مسلسل نماز بھی پڑھ رہا ہے. وہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, لوگ پورے گاؤں میں آواز پھیل گئی, ایک نوجوان لڑکا ہے مسجد میں صبح سے اب تک نماز ہی پڑھ رہا ہے, ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے, بڑا لیٹ ہے اس عمر میں اتنا لیٹ. دوسرا دن ہوا یہی حال, تیسرا دن ہوا یہی حال, گاؤں میں اس کی شہرت ہوگی, کچھ گھروں سے کھانا بھی آنے لگ گیا کہ لوگ نیک آدمی ہیں مسافر معلوم ہوتا ہے, کسی نے کھانا بھجوا دیا, کسی نے کچھ, لوگ آ کے اس کی خیریت بھی پوچھنے لگ گئے, یہ کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا, بس رکوع سجدے میں لگا ہوگا. وضو دوبارہ اس نے بنایا نہیں بنایا اس کی بھی خبر نہیں, رکوع سجدہ جا رہی ہے. تین دن کے اندر گاؤں کے ہر گھر میں ہر شخص کی زبان پر اس لڑکے کا نام آ گیا. چھوٹی سی بچی, ایک لڑکا ہے نوجوان, نماز پڑھتا رہتا ہے, وقت مسجد میں رہتا ہے, نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ ملتا ہے, کھانا پینا بھی اس کو شوق نہیں, ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, بڑا نیک ہے. یہ آواز اس نواب تک بھی پہنچ گئی کہ مسجد میں اس طرح ایک نوجوان لڑکا ہے, کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, بالکل نوجوان شکل صورت کا بھی اچھا ہے, اتنا نیک ہے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے, کوئی اور کام نہیں کرتا. جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس نے خیال ظاہر کیا کہ چلوں میں بھی چل کے اس کو دیکھوں, کہیں اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ ہی بھیجا ہو, کہیں انتظام کیا ہو, یہی لڑکا بھیجا ہو, اسی طرح آنا ہو تو میں دیکھوں, اگر واقعی اتنا نیک لڑکا ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے دوں. جیسے جناب اس نے تیاری کی, خادمین نے آواز لگا دی کہ نواب صاحب مسجد میں آ رہے ہیں, شور مچ گیا. چھوٹی سی بستی میں کہ جی راجا بھی آ رہا ہے, وہ سجدے میں تھا تو بظاہر سجدے میں تھا, حقیقت میں تو سجدے میں نہیں تھا نا, اس کے کان میں بھی آواز پڑ گئی کہ راجا مجھے دیکھنے آ رہا, بادشاہ مجھے دیکھنے. نماز کا ٹائم ہوا, جماعت بھی نماز پڑھ کے لوگ چل دیے, راجا صاحب بھی پہنچ گئے. یہ اس وقت سجدے کی حالت میں تھا جب وہ راجا مسجد میں داخل ہوا, یہ اس وقت کس حالت میں تھا, سجدے کی حالت میں. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, اللہ کو بندہ سجدے کی حالت میں بڑا پیارا لگتا ہے. سجدے میں تھا جو جب راجا داخل ہوا, بس وہ ایک لمحہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے, تقدیر بدل دیتا ہے, انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے, وہ لمحہ آ گیا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لمحہ آ گیا جو سجدے میں تھا, خیال آیا ایک لمحے کو کہ ارے تو نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو بادشاہ چل کے آ گیا, دولت تیرے قدموں میں آ گئی ہے, دنیا تیرے قدموں میں آ گئی ہے, اگر تو سچا سجدہ کرتا تو جو خدا نہیں مل جاتا. خیال آ گیا کہ میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دنیا, حکومت, تخت و تاج, دولت سب میرے پاس چل کے آ گئی ہے, اگر میں سچا سجدہ کرتا تو کیا خدا نہیں مل جاتا, مجھے جنت نہ مل جاتی. وہ بادشاہ انتظار ہی کرتا رہا جو سجدے میں ہی پڑا رہا, اس نے سر نہیں اٹھایا, وہ انتظار کر کے چلا گیا, کیونکہ اب یہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اب اس کو اس کی لو لگ گئی تھی, جس کے پاس حقیقی دائمی نعمتیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے نماز جنہوں نے قائم رکھی, ہمیں تو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں, نماز پڑھیں اس کو قائم رکھیں جیسا کہ حق ہے قائم رکھنے کا, شوق ہونا چاہیے نماز میں. یہ نماز آپ کو کیا کیا دیتی ہے یہ جب پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم رکھی, کتنی نشانیاں ہو گئی, گنتی یاد ہے, ترتیب پوچھ لوں, سنائیں گے پہلی نشانی ہے پھر سن لے تاکہ یاد ہو جائے. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو قول کرتے ہیں, باندھتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, اس کو توڑتے نہیں. کتنی ہو گئی, دوسری بات جس سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے جوڑتے ہیں, کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. اللہ سے ڈرتے ہیں, حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں حساب گڑبڑ نہ ہو جائے, کتنی باتیں ہو گئی؟ چار. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, کتنی ہو گئی؟ نماز قائم رکھتے ہیں, کتنی ہو گئی؟ چھ. ساتویں بات, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, سرًا وعلانیہ, چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی, کبھی چھپ کر خرچ کرتے ہیں کبھی ظاہر دکھا کر, کبھی اعلانیہ طور پر ظاہر طور پر اور کبھی خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں, اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا, یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں, ویسے تو رمضان شریف میں آپ نے سنا, ذرا تھوڑا سا اس کو اور سن لیں, وَأَنفِقُوا, خرچ کرنا, انفاق, اس کے تین شعبے ہیں, ایک فضول خرچی, ایک دکھاوے کے لیے دنیا کے لیے خرچ کرنا, ایک تدبیر, اور ایک انفاق کہلاتا ہے, اس کا معاملہ انشاءاللہ کسی وقت بیان کر دوں گا. اس وقت جو بات کرنی ہے من ماں, ہمارے دیے میں سے, کس میں سے؟ گرانٹی. اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا؟ آپ سے سمجھتے ہیں پیسہ, اس سے مراد سب کچھ ہے, ماں عام ہے, یہاں لفظ ماں جو ہے وہ عام ہے, کامن ہے, جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے, اللہ نے صحت دی, صحت سے بھی کام لیتے ہیں, اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, جان دی ہے, جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, مال دیا ہے, مال خرچ کرنا, اولاد دی ہے, اولاد خرچ کرنا, جو کچھ بھی دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اولاد کو کس طرح خرچ کرنا, دین پڑھانا, دین سکھانا, دین پر لگانا, مکان ملا ہے, مکان میں اللہ کی عبادت کرنا, اس کو بھی اللہ کی راہ میں, اس کا بھی معاملہ کرنا کہ اس سے کیا کام لے رہے ہیں آپ, کہیں اس کو لہو و لعب کی جگہ تو نہیں بنا رکھا, صحت ملی ہے, اس صحت سے آپ صرف معلوم ہوا دنیا کے ہی مزے لے رہے ہیں, دین کی خدمت نہیں کر رہے, تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوگا, جو کچھ ملا ہے. دوسرا اہم مسئلہ سن لیں, ایک بات ہو گئی, دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے زکات, وہ واجب ہے, لازمی ہے, ادا کرنی ہے, لیکن وہ صدقہ جو ہے وہ تو واجب ہو گیا, فرض ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے, ضروری نہیں کہ صرف آپ نے زکات دے دی تو آپ نے سمجھ لیا ہو گیا, اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا, اس کے علاوہ بھی صدقہ کرتے ہیں, جان کا کیا, مال کا کیا, اور طرح طرح سے کسی غریب کی امداد کی, مستحقین کی امداد کی, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, یہ دو طرح ہے, ایک دکھا کر دینا, ایک خاموشی سے دینا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, میں اس بات کو پورا کر دوں, باقی ایک نشانی رہ جائے گی, اس کا ذکر آئندہ جو میں کر دوں گا. ساتویں ہے نا یہ, اس کے بعد سے ایک رہ جاتی ہے, وہ کون سی ہوگی, اس کا نمبر کون سا ہوگا؟ یہ ساتویں ہے, اس کے بعد جو بیان ہوگی اس کا نمبر ذرا نیچے, اور اسی جنت کے دروازے کتنے, بس یہ آٹھ نشانیاں ہیں, آٹھ دروازے ہیں, جس میں یہ نشانیاں ہوں گی جنت اس کے لیے, اس لیے آپ کو گنتی گنوا رہا ہوں, توجہ کرے, ایک ہے دکھا کر خرچ کرنا اور ایک ہے خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دینا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اس طرح خرچ کرنا, نقلی صدقہ جو دینا ہے وہ خاموشی سے دینا ہے, جو واجب فرض ہے وہ دکھا کر دیں تاکہ ایک تو دوسرے کو آپ کے بارے میں شبہ نہ رہے، دوسرا دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو دینے کا. نقلی صدقہ چھپا کر دیں اور جو واجب ہے وہ دکھا کر دیں، مقصد دکھاوا نہ ہو. مقصد ترغیب ہے اگر کہ دوسروں کو شوق پیدا ہو تو پھر اچھی بات ہوگی. اللہ فرماتا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، من کا لفظ ہے کہ کچھ خرچ کرتے ہیں، سارے خرچ کا بیان نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے دے دیا، سارا اٹھا کے دینا فرض نہیں. یہ نشین رکھیں، یہ سارا دینا فرض نہیں ہے، یہ سب کچھ دے دینا عشق ہے. عشق کا معاملہ اور ہوتا ہے. کچھ خرچ کرنا ہے صرف مال میں سے نہیں، بلکہ ہر وہ شے جو عطا ہوئی ہے اس میں سے خیرات کرنا. دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات، صرف ایک مرتبہ نہیں دینا، بار بار دینا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار دینا. آج دیا کل پھر دے دیں، پرسوں پھر دے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں آپ. ایک چارانے آج خرچ کیے، چارانے کل خرچ کر لیں، پھر روپیہ خرچ کر لیں. اگر آپ نے 10 روپے دینے اکٹھے نہیں کیے، بار بار دے رہے ہیں یا دینے کے بعد اور دے رہے ہیں، کہ یہ خرچ کرتے رہو. اور یاد رکھو کہ یہ جو خرچ کریں گے اس خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں ہوگی، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اضافہ ہی ہوگا. قناعت نہ کرے، حد توفیق خرچ کرتا رہے، کرتا رہے. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. دونوں طرح چھپا کے بھی دکھا کے بھی دینا ہے، مقصد دکھاوا نہ ہو. بات کرتا چلوں، حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ خلاصہ اہل بیت، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند، یہ وہ شہزادے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ ہدیہ دیتے تھے. لوگ لاتے تھے سونا چاندی نقدی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے، بہت مال، بڑا ہدیہ کرتے تھے. حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے، تھیلیاں جانتے، کپڑے بھی آپ کا جہاں کاغذ چل پڑا نا، پلاسٹک آ گئی، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں پوٹلی بنا لیتے. کپڑا پاڑا، اس میں تھوڑا سا لپیٹا، اس کو گرا لگا دی، پوٹلی بنا لی، تھیلی بنا لی. وہ جتنا جمع ہوتا تھا نا اس کی پوٹلیاں بنا کے ایک بڑا سارا تھیلا بنا لیتے تھے. حضرت صاحب کی عادت تھی رات کے اندھیرے میں جب سارے مرید بھی سو جائیں، مدینے والے بھی سو جاتے تھے، اکیلے وہ بوری اپنے کندھے پر اٹھا کے نکلتے تھے اور غریبوں کے گھر میں پوٹلیاں پھینکتے جاتے تھے. آپ کی روزانہ کی عادت تھی. جب آپ کا وصال ہوا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کی پشت دیکھی تو اس پر کیا نشان تھا. بوری رکھنے کی وجہ سے مسلسل رگڑ سے کیا نشان بن گیا تھا، سمجھ نہ آئی کہ یہ کس چیز کا نشان ہے. کچھ دن کے بعد راز کھلا، کیونکہ جن کے گھروں میں روز پیسہ جاتا تھا، جب جانا بند ہو گیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ بند اس لیے ہوا کہ دینے والا چلا گیا. اس دن یہ راز کھلا. اندازہ کریں، لوگ ایسی ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں کہ سوچنا چاہیے. آپ جو ہدیہ جمع ہوتا تھا اس طرح آپ وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ظاہری زندگی میں کسی کو قدر بھی نہیں. اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ایک روپیہ بھی کسی کو دیں تو پہلے فوٹو کا انتظام کے کل اخبار میں آئے کہ دیکھو روپیہ دے رہا ہے. اصل چیز تو ہماری دکھاوا ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَتَرَاءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ. آٹھویں چیز سن لے بیان، ان شاء اللہ آئندہ جو میں کروں گا. آٹھویں چیز یہ کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے برائی کو ٹالتے، برائی کو مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، آخرت کا نفع انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں یہ آٹھ نشانیاں پائی جائیں، وہ آخرت کا گھر جنت، اس کے دروازے آٹھ، یہ نشانیاں آٹھ، اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس گھر کے مالک بن جائیں گے، اس گھر کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو مختصراً، حالانکہ پورا ذکر کرنا چاہیے لیکن ثواب کے لیے دو تین منٹ لیتا ہوں. خرچ کرنے پر بات آئی ہے، جنگ تبوک کا موقع تھا، رومیوں سے لڑائی ہونی تھی، بہت زیادہ فاصلہ تھا، بڑی دور کا سفر کرنا تھا، مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا، عسرت کا سال تھا، مال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا؟ ہے صلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان مجاہدین کو؟ مال چاہیے، راشن چاہیے، اسلحہ چاہیے، ہتھیار چاہیے، کون ہے؟ سب سے آپ اپنی اپنی جگہ اعلان کرتے رہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اللہ کی راہ میں میں دیتا ہوں. دوسرے صحابہ نے بھی اعلان کیا، یہ وہی موقع ہے جب حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر اٹھا کے لے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، ہے کوئی جو مسلمان مجاہدین کی مدد کرے؟ حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اسے 300 کا اعلان کر چکے ہیں، پھر اعلان کیا، حضور 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، ہے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا؟ مسلمان مجاہدین کو ضرورت ہے. حضور نے تیسری بار اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اسے 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ حضرت عثمان گھر گئے، 1000 دینار، ایک اونٹ کی قیمت سونے کا وہ سکہ تھا، سامان کے سمیت 900 کا وعدہ کر کے گئے، 1000 ساتھ لے کر آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور ان سکوں میں یوں ہاتھ ڈال کے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان، اب اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ حقدار یار، میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کیا. آپ ان کا ذکر سنتے ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں، تفصیل موجود ہے آپ کے پاس، میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ ہے، یہ ایام ان کے وصال کے ایام ہیں. یہ وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. ان کی آخری زندگی کے آخری ٹائم، آخری گھڑی، جس دن ان کو مدینہ منورہ میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، روزے سے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ہی تلاوت پر، قرآن کی ایک سورت پر ساری امت کو حضرت عثمان نے جمع کیا. ساری دنیا میں یہ قرآن ان کا پھیلایا ہوا ہے، مسجد نبوی کی زمین ان کی خریدی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے، آپ نے 1 روپیہ مسجد میں دے دیا، مسجد اس میں وہ خرچہ جو ہے مسجد میں لگ گیا، جب تک مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اذان ہوگی، جماعت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، دین پڑھا جائے گا، آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. آپ تو روپیہ دے کے بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا. ہو سکتا ہے کی وفات ہو جائے، آپ اپنی قبر میں چلے جائیں، ثواب وہاں بھی پہنچتا رہے گا. اندازہ کیجئے، حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی، اس مسجد میں قیامت تک رہنا ہے اور اسی کا ایک ٹکڑا جنت میں بھی چلا جائے گا. اندازہ کیجئے حضرت عثمان کو کتنا ثواب ہو رہا. یہ وہ ہستی ہے جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. مسئلہ کر دوں، جنورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں, تو کیا مطلب جنورین دو نور والے, اور جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود نور ہیں؟ یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں جو لوگ, ان کو سوچنا چاہیے, جن کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود بھی نور ہے. تو یہ مہینہ ان کے وصال کا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے طفیل ہم سب پر اپنا فضل. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. درشی پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد گزشتہ جمعہ یہ بیان ہوا تھا, اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں, اور یہی عقل مندی ہے کہ نصیحت کو قبول کیا جائے. وہ نصیحت جو اللہ کی طرف سے ہے, اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور اگر جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کوئی اس کو حق نہیں مانتا تو اس کی مثال اندھ ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں, اور جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی ان لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں, تعلق جوڑتے ہیں, عقیدت محبت وابستہ کرتے ہیں جن سے جوڑنے کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وفاق کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وفاق کا معاملہ صحیح ہو، غلط نہ ہونے پائے، اور صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کا ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفس کی مخالفت پر جمے رہتے ہیں، طبیعت کی پیروی نہیں کرتے، شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی دکھا کر اور کبھی چھپے ہوئے. اور یہ لوگ برائی کے بدلے بھلائی کر کے برائی کو مٹاتے اور ڈالتے ہیں، ان کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے. یہ آپ نشانیاں ہیں امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آٹھ نشانیاں جنت کے آٹھ دروازوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور یہ نشانیاں آٹھ ہیں. تو کیا مطلب کہ جو ان نشانیوں کو اختیار کرے گا جنت کے دروازے بھی اسی کے لیے ہیں. مجھے اور آپ کو اس میں بتا دیا گیا کہ زندگی کس طرح گزارو، کہ سب سے پہلے تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات ہم کو عطا کی، ہم ان کی پیروی کریں، ان سے کسی طرح بھی روح گردانی نہ کریں، منہ نہ پھیریں، ہرگز ان کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اللہ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں، نصیحت کو قبول کریں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اپنے ایمان اور عقیدے پر قائم رہیں، قول باندھ کر پھرے نہیں، اور رشتے انہیں سے جوڑنے ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. ایمانی رشتے اور خاندانی رشتے، ان کی کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہیں، یہ نہیں کہ گناہ کر کے اللہ سے ڈرا جائے، بلکہ گناہ کیے بغیر بھی اللہ سے ڈریں کہ وہ بے نیاز ہے، نہیں معلوم کس بات سے راضی ہو جائے، کس بات سے ناراض ہو جائے. اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈریں، اور وفاق کی برائی سے اندیشہ رکھیں. ہر وقت ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں نامہ اعمال میں کیا غلط چیز آ جائے. اپنے وفاق کو درست رکھنے کے لیے روز خود بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو درست رکھیں، صبر کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور نماز کو قائم رکھیں. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نہیں، اس کو صحیح آداب کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو قائم رکھیں. اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں، مال ہے اس میں سے خرچ کریں، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں اس کو لگائیں، دین کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ مال و اسباب اپنی ذات کے لیے جمع کیا جائے، اس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم کیا ہے. کبھی دکھا کر بھی کیا جاتا ہے، کبھی چھپا کر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہر طرح خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال اور اللہ کی عطا اپنے پاس جمع کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور پھر وہ سارا وبال بن جائے، بلکہ انفاق کرتے رہیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی تدبیر شیطانی کاموں میں خرچ کرنے سے بچیں، انفاق کریں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم اس کی طرح برائی نہ اس کے ساتھ کریں، بلکہ اس کے ساتھ برائی کے بدلے بھلائی کر کے اس برائی کو ٹالیں تو ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہی آخرت کا سامان کرتے ہیں، وہی اپنے لیے جنت کو واجب کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اختیار کر کے جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اس میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، دو تین باتوں کی طرف زیادہ اشارہ کیا۔ صلہ رحمی بجا لانا، قرابت کے حقوق ادا کرنا، ان کے بارے میں بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور قاطع رحم یعنی خاندانی لوگوں سے خام خواہ لڑائی رکھنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ مبارک راتوں میں بھی بخشش کے مستحق نہیں بن پاتے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرابت داروں کے حقوق ادا کیا کریں۔ اور پھر صبر کے بارے میں بھی بتا چکا، بے صبری یہی نہیں کہ ہم لوگ شور مچائیں کسی تکلیف پر، بے صبری یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کو اختیار نہ کریں، بے صبری یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اس پر ناراض ہوں۔ نہیں، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر ہر طرح راضی رہیں اور اللہ کی رضا سے کسی طرح بھی منہ نہ موڑیں۔ کوئی اور ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ اور جب خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو دکھاوا مقصد نہ ہو، جو واجب ہے لازمی دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور بھی خرچ کریں۔ اور آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو بظاہر آسان نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی تو اب آپ نے گالی کا جواب کس طرح دینا، گالی دینے والا کون ہے، کیوں دے رہا ہے، جھگڑا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگے، دنیا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مالک اور نوکر کا بھی رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، شہر والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے اس کی ہمیں ہدایات مل چکی ہیں، قرآن و سنت میں تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی پیروی نہ کریں بلکہ اپنی طبیعت پر چلیں تو پھر یہ ہے کہ ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے نہیں۔ ایک حسد ہے جلنا کسی کو، حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ حسد بہت عام ہے، لوگ اس کو بظاہر محسوس نہیں کرتے مگر اندر ہی اندر جلتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی، ایک شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، جائز مال، حلال مال کی بات کر رہا ہوں، جس نے چوری کی ہے، کسی کے حق سے ڈاکہ ڈالا ہے، ناجائز مال جمع کیا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے علم حاصل کیا، ایک شخص نے کوئی کمال حاصل کیا، اللہ کی عطا سے اس نے محنت کی، اس کمال کو حاصل کیا، اگر ہم اس سے جلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا۔ تو یہ حسد اس سے نہیں ہو رہا، حقیقت میں اللہ سے ہو رہا۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو آپ اس کے لیے بدگمانی اگر کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس بدگمانی سے آپ کو ملتا کیا۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو توفیق ہو کہ یہ توبہ کرے، اس نے غلط چیز جمع کی ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے جلتے ہوئے وقت گزاریں گے تو اس نے تو جو کچھ کیا تو کیا, آپ اس سے حسد کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ شیطان پر لعنت کرتے ہوئے وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ نبی پر درود پڑھ کے وقت گزارا جائے, اپنے لیے بہتری کی جائے. شیطان تو مردود ہے ہی, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر لعنت ہوتی رہے گی, لیکن ہم محض لعنت کرتے وقت گزاریں یہ کوئی کمال نہیں. ہاں شیطان سے نفرت کریں گے, اس کی پیروی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے, لیکن اپنا وقت اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو اپنے قرابت داروں میں کسی سے, تعلق والوں میں کسی سے حسد کرتے ہوئے وقت گزارنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, آپ کی نیکیاں اندر ہی اندر ختم ہوتی رہتی ہیں. دکھاوا, تسنو, بناوٹ, ظاہر داری, ایک شخص کو عادت ہو جاتی ہے اپنی ہر چیز دکھانا, خود اپنی تعریف کرنا, خود ستائی, خود نمائی, اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ بھی چیز تباہی کا باعث بن جاتی ہے. مجھے اور آپ کو رشک آئے کسی کی نیکی پر, یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم رشک کریں کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے, اس کو اللہ نے توفیق دی, اور اس کے مطابق ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی کوئی نیکی سیکھ لیں, ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن حسد کرنا یہ اپنا نقصان ہے, اور اس میں تقریباً الا ماشاء اللہ سب نہیں تو اکثریت مبتلا ہے کہ سب حسد کرتے, اور یہ حسد جو ہے یہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے, وجہ بن جاتا ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, مثلا آپ کے قرابت دار ہیں, آپ تو ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں مگر وہ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں, اور آپ اپنی اچھائی پر قائم رہتے ہیں, مثلا کوئی رشتہ دار ہے آپ کے, وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں, یا ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نیکی دے, ہدایت دے, کمزور ہے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بھی کشادگی عطا کر, مال عطا کر, بھلائی عطا کر, وہ آپ کے خلاف لگا ہوا ہے, آپ اپنے طریقے پر نیکی کر رہے ہیں, تو ایسا کرنے والا حدیث شریف کے مطابق, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نیکی میں لگا رہے تو گویا وہ اپنے ان برے رشتے داروں پر مٹی ڈالتا رہتا ہے, یعنی اس کا کام ایسا ہے جیسے مٹی ڈال کر دوسروں کو برباد کرتے رہنا, خود کو اچھا کرتے رہنا, کہ آپ اپنے لیے نیکی ہی جمع کر رہے ہیں. اور اگر کوئی برائی میں لگا ہوا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ برائی میں لگ گئے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے, تو پھر ہم نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کی. لیکن دین کا معاملہ اور ہے, میں دنیاوی معاملوں کی بات کر رہا ہوں. دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی, اس کے معاملے میں جواب دینا ضروری ہوتا ہے. کوئی قرآن کے خلاف بات کرے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوگا, اور جو لوگ دین کی برائی کرتے ہیں ان کے عیب بیان کرنا تو قرآن سے ثابت ہے. ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, مجنون, دیوانہ, پاگل کہا, تو اللہ نے اس کے 10 عیب قرآن میں بیان کیے. کیونکہ جب کوئی, یہ مشہور ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات میں, کہ جب کوئی اللہ والوں کی برائی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پول کھلوا دیتا, اپنی برائیاں ظاہر کر دیتا. تو اگر کوئی کسی دیندار صحیح العقیدہ شخص کے بارے میں غلط باتیں کرے گا تو اس کو جواب دینا ضروری ہے, اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ غافل رہیں اور غفلت میں وقت گزاریں, مجھے اور آپ کو اس کے معاملے میں جواب دینا ضروری ہے. اور ہم یاد رکھیں کہ ظلم پر صبر کرنا چاہیے, سختی پر نرمی اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے دنیاوی معاملات میں تو یہ ہماری مرضی پر ہے, اگر ہم کسی سے خود بدلہ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ اس سے بدلہ نہیں لیتا. وہ قیامت کے دن جو ہوگا تو ہوگا. اگر دنیا میں کوئی ہم سے زیادتی کرے ہم اس کا معاملہ اللہ سے چھوڑ دیں تو پھر اللہ جو بدلہ لیتا ہے وہ ہمارے بدلے سے بہت زیادہ اور صحیح ہوتا ہے. اللہ انتقام لینے والا منتقم حقیقی ہے, وہ بدلہ لینے والا سب سے اچھا ہے. اس پر چھوڑ دیں وہ بدلہ لے لے گا. آپ بدلہ لینے میں وقت گزار دیں گے نتیجہ کیا ہوگا, خود بھی پریشان رہیں گے دوسرے کاموں سے رکے رہیں گے. اگر کسی نے کفر کیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کفر نہیں کریں گے بلکہ ایمان اختیار کریں گے اور ایمان کے ساتھ ہی کام کریں گے. اور اپنے گناہوں پر اس کا جو اصل معنی آپ تقدیر سے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ گناہ کرے تو ہم نیکی کریں گے, اور خود اگر ہم سے گناہ ہو جائے گا تو ہم اس کو توبہ کر کے دور کریں گے. مثلاً کوئی خطا ہو گئی تو اس خطا پر اڑے نہیں رہیں گے, اس پر ڈٹ نہیں جائیں گے, خام خواہ اس پر ضد نہیں کریں گے کہ نہیں گناہ نہیں ہے یہ نیکی ہے. اگر گناہ ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کریں گے. اور اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کرتے رہنا چاہیے, ایک بار, دو بار, دس بار, سو بار, ہزار بار توبہ کر کے توڑی ہے تو پھر توبہ کر لو اور کوشش کرو کہ سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ توبہ بھی ہم مذاق کے طور پہ کرتے ہیں, زبان سے توبہ ہوتی ہے دل سے توبہ نہیں ہوتی. اسی کی طرف حضرت میاں محمد بخت صاحب جنہوں نے پنجابی کی مثنوی سیف الملوک لکھی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سو باری میں توبہ کی تھی, سو باری میں توبہ کی تھی کہ سو بار کروڑی پر نفس کمی میں میرے ہائی حلی تک گلی نہ چھوڑی. کیا مطلب کہ ہم نے سو مرتبہ توبہ کی سو مرتبہ توڑ دی, یہ نفس ہمارا ایسا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ بدی برائی کو چھوڑتا نہیں. زبان سے توبہ ہے دل میں پھر وہی کے جناب اگر برائی کا موقع آ گیا تو اس وقت توبہ بھول جاتے ہیں, خوف خدا بھول جاتے ہیں. سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن علماء فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں سو بار توبہ کر کے بھی توڑ دی تو پھر توبہ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت گزر جائے. زندگی کی امید پر توبہ کو ڈیلے کرنے والا, مؤخر کرنے والا کہ ابھی زندگی پڑی ہے آرام سے توبہ کروں گا, اور توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنے والا دانش مند سمجھدار نہیں. نیتی بلائی دانش مندی سمجھداری یہ ہے کہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے, کوئی بدکاری برائی ایسا کام ہو جائے جو شرم درست نہیں ہے تو فوراً توبہ کرے, اللہ سے استغفار کرے, یا اللہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, میں نفس سے مغلوب ہو کر ایسا کر بیٹھا ہوں, مجھے معاف کر دے. اور اگر اڑے رہے نہیں, گناہ کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش کریں, جیسی بیماری ہم میں عام ہو گئی ہے, صاف کہہ دیتے ہیں ارے یہ تم مولوی لوگ تو جینے ہی نہیں دیتے, تو سارا اسلام داری میں آ گیا ہے, تو سارا اسلام اسی میں آ گیا کہ ہم ہر وقت مسجد نہیں جائیں نماز پڑھیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خواتین بھی کہ اب دیکھو نا ہم یہ کر لیں تو بھی گناہ, وہ کریں تو بھی گناہ, تو پھر کرے کیا. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, اور جب کوئی ظلم کرے تو پھر ظلم کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں, اور ظالم جو ہیں وہ پھر رحمت کے مستحق نہیں ہوتے, ان کو رحمت نہیں ملتی, وہ اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتے. گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے. اس وقت ہمارے اس شہر کراچی میں اور پاکستان میں جو بلائیں بہت زیادہ ہیں, بے سکونی بہت زیادہ ہے، بدامنی بہت زیادہ ہے، گھروں میں بے برکتی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اور ہم گناہ پر راضی ہو گئے. جب تک گناہ کو گناہ سمجھتے رہے کم از کم اس سے نفرت رہتی ہے، اور اب گناہ فیشن بن گئے ہیں، ہم گناہوں پر راضی ہو گئے، ان کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا. اور یہ بہت بری چیز ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت بری چیز ہے. اسی کی وجہ سے ہم تباہ ہو برباد ہو رہے ہیں. یہاں ہر اتوار کی شب کو جو ختم غوثیہ کی محفل ہوتی ہے، میں نے اس میں کچھ باتیں کی تھیں. ایک سوال یہ تھا کہ جی یہ شراب شریف کی درگاہ کیوں تباہ ہو گئی، وہ ولی اللہ کے انہوں نے آخر حفاظت کیوں نہیں کی. میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا، اس شاہ کے بعد جب درد ہوتا ہے اس میں گفتگو کی تھی. لوگ کہتے ہیں اگر اللہ والے تھے تو انہوں نے حفاظت کیوں نہیں کی. میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب ہم جو ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کیوں مصیبتوں کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہم گناہوں پر راضی ہو گئے. ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. یہ غلطی ہے تو اس کو غلطی سمجھو. اگر گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور یہ ظلم ہمیں کفر تک لے جاتا ہے. ہم تو زبانی کلامی مسلمان رہ جائیں گے، حقیقت میں اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی لحاظ نہیں. افسوس کہ ہم نے شرعی باتوں کو جھٹلا کر ان باتوں کو اختیار کر لیا جو دشمنوں